soare. Îți mulțumesc că m-ai mângâiat, îți mulțumesc că mi-ai luminat drumul dragostei către Maria, drumul vieții către Maria. Spre mine ai deschis o fereastră de vis, ți-ai lăsat raza ta și mi-ai dat steaua mea. Când mi-a fost greu mi-ai spus să port fruntea sus, m-ai făcut să o găsesc pe Maria. Visul meu l-ai legat de Maria. Și doar ei voi da de acum viața mea, și oricine va ști că soție-mi va fi. Dorul meu pe pământ e Maria, am făcut legământ cu Maria. Soare, tu mi-ai dat din strălucirea ta și tot tu mi-ai aprins inima. Ai trimis gândul meu spre Maria, ai purtat pașii mei spre Maria. Și tot tu mi-ai adus de acolo de sus, pe o petală de nor, dorul nemuritor. Pentru o fată ca ea mi-ai păstrat dragostea, m-ai făcut să o găsesc pe Maria. Visul meu l-ai legat de Maria. Și doar ei voi da de acum viața mea, și oricine va ști că soție-mi va fi. Dorul meu pe pământ e Maria, am făcut legământ cu Maria. Soare, îți mulțumesc că m-ai mângâiat, îți mulțumesc că mi-ai luminat drumul dragostei către Maria, drumul vieții către Maria. Și doar ei voi da de acum viața mea, și oricine va ști că soție-mi vei fi. Dorul meu pe pământ e Maria, am făcut legământ cu Maria. Și doar ei voi da de acum viața mea, și oricine va ști că soție-mi va fi. Dorul meu pe pământ e Maria, am făcut legământ cu Maria. Și doar ei voi da.